Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu să dar și cu să iubire de oameni, întotdeauna, acum și până și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăștea noastră, slavă ție! Cel ce în peștele s-a născut și în el s-a culcat pentru noastră mântuire, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților, apostolele celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților, Grețul Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, șmendole tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Iubiți credincioși, după cum este obiceiul la praznicile împărătești, nașterea Domnului și învierea Domnului, vom da citire pastorale în altă Sfințitului Mitropolit Vlasie. Prin Harul lui Dumnezeu, Arhiepiscop și Mitropolit al Bisericii Ortodoxe de Silvec din România, Preacucernicului Clei, Preacuviosului Cin Monahas și Preaiubiților Credincioși, Har și Pace de la Hristos, Cel ce s-a născut, iar de la noi frățească îmbrățișare, părintească orare și arhierească binecuvântare. Iubiți credincioși, a sosit din nou prilejul fericit și binecuvântat de a mă putea adresa tuturor fiilor credincioși ai bisericii noastre, iar această ocazie nu este alta decât sosirea slăvitului praznic al nașterii Domnului și sărbătorilor sfinte ce marchează sfârșitul anului, începutul unui an nou, sărbători care se încheie cu la fel de slăvitul praznic al botezului Domnului. De fiecare dată acest mesaj cistit în bisericile noastre, pe lângă urările de început de an și evaluarea realizărilor din anul ce a trecut, conține un cuvânt scurt de învățătură pentru praznicul nașterii Domnului, pentru că acesta este primul în care se sărbează și cu el se încep Sfintele Sărbători. Astăzi vom vorbi despre smerenie și ascultare, virtuțile pe care le-au pierdut protopărinții noștri Adam și Eva, alunecând prin mândrie și nesupunere în păcatul strămoșesc, vindecat de nașterea Mântuitorului, care a fost posibilă numai datorită smereniei și ascultării din partea tuturor celor ce au avut un rol important în cadrul acestui minunat eveniment biblic. Arhanghelul Gabriel, Fecioara Maria, Iosif, păstorii și magii, iar mai presus de toți însuși Domnul Dumnezeu și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, care a binevoit să coboare printre noi. Să știe că împreună cu ceea ce omul seamănă, ies din pământ o mulțime de ierburi și plante care n-au fost semănate, nici îngrijite. Așa se întâmplă și cu virtuțile, dacă semeni și îngrijești în suflet smerenia și ascultarea, ai să vezi un mănunchi întreg de alte virtuți răsărind alături de ele. Una dintre acestea este simplitatea, cea din lăuntru și cea din afară. Smerita și ascultătoare Fecioară Marie era împodobită și cu simplitatea copilărească. Același lucru se poate spune și despre dreptul Iosif și de apostol sau evangheliști. Cu ce simplitate, fără pereche, scrie evangheliștii despre cele mai mari fapte din istoria mântuirii, din istoria lumii întregi. Închipuiți-vă numai cu ce pompă și cu ce înfloritură ar scrie un scriitor oarecare despre învierea lui Lazar, bunăoară dacă ar fi fost de față când s-a întâmplat. Sau ce proză, ce dramă interesantă ar fi ticluit despre lupta ce se dădea în sufletul lui Iosif cel cu minte, când a văzut că fata care i se dăduse lui în umbra logodnei era însărcinată. În Evanghelia de astăzi însă Sfântul Apostol Matei istorisește cât se poate de simplu. Iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost. Maria, mama lui, fiind logodită cu Iosif, mai înainte să fi fost în ei împreună, s-a aflat având în pruncă ce de la Duhul Sfânt. Înainte de aceasta, evanghelistul ne dăduse cartea neamului lui Iisus, mai precis a dreptului Iosif, de la seminția lui Iuda până la casa lui David. În această genealogie sunt menționați oameni născuți din oameni, în chip firesc, așa cum e născut orice om pe pământ. Și deodată, începând să istorisească despre nașterea Domnului, zice: iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost, ca și cum cu acest iar vrea să ne arate felul neobișnuit, suprafiresc, al nașterii lui, cu totul aparte de felul nașterii tuturor strămoșilor pomeniți. Arhanghelul Gabriel este solul lui Dumnezeu, spune ce știe de la Dumnezeu și vede adevărul care este la Dumnezeu. Pentru el, firea cu toate legile ei este ca și când n-ar fi. Nu cunoaște decât o singură putere, cea lui Dumnezeu celui viu, ca și odinioară Adam. Împlinește totul cu smerenie și ascultare printr-o simplitate dezarmantă. Tot așa cerul poruncește și Maica Domnului ascultă. Cerul poruncește și dreptul Iosif se supune. Dar Dumnezeu nu poruncește omului fără a-l chema să înțeleagă și să răspundă de bunăvoie. Dintr-un început a fost voința divină ca omul să făptuiască liber. Fără libertate, omul n-ar fi decât un lucru printre lucruri pus în mișcare de voință și de puterea lui Dumnezeu, cum sunt atâta în natură, dar cum nu i-au hărăzit omului să fie. Omul i-a hărăzit Dumnezeu în loc aparte, dându-i libertatea de a se hotărâi pentru Dumnezeu sau împotriva lui, pentru viață sau pentru moarte. Un loc onorant, dar cu primejdii, iar porunca dată lui Adam de a nu mânca din pomul oprit a fost însoțită și de temeiul acestei an, arătându-i pericolul ce-l așteaptă dacă ar fi îndrăznit să calce porunca. Acum îngerul face la fel față de Iosif, i-a dat porunca de a o lua pe Maria, i-a arătat că rodul feciorescului ei plântă ce este de la Duhul Sfânt și imediat îi amintește de profeția limpede. Iată, fecioară va lua în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel. Iar Matei adaugă explicând și mai bine ce se tâlcuiește cu noi este Dumnezeu. Așadar, Iisus a iertat păcatul și l-a tămăduit pe om, este Dumnezeu printre oameni. Dacă ar fi să așez numele în ordinea cauzalității, numele Emanuel ar veni înaintea numelui Iisus. Pentru ca pruncul să poată lua asupra lucrarea mântuirii, trebuie să fie Emanuel, adică Dumnezeu cu oamenii. Lumea nu putea fi mântuită dacă Dumnezeu nu s-ar fi pogorât la noi, nu este nici vindecare, nici scăpare dacă Dumnezeu nu este cu noi. Și să fie cu noi nu ca o idee interesantă, nu ca un vis frumos, ci cu noi așa cum suntem noi, cu suflet și trup ca noi, cu suferință ca noi și la urmă cu ceea ce ne deosebește cel mai mult, cu moartea ca noi. De aceea, orice credință care mărturisește că Dumnezeu n-a venit și nu poate veni în trup la noi, este mincinoasă. Pentru că înfățișează un Dumnezeu slab și neputincios care să dă înlături de la bătălia împotriva satanei, care trebuia nimicit și nu biruiește șarpele, a cărui limbă trebuia slăbită. Iubiți fii duhovnicești! Unde se sălășluiește smerenia și ascultarea, acolo este și curăție. Domnul vindecă pe robii săi cei smeriți și ascultători de patim și pofte trupești. Despre Sfântul Amon se spune că a petrecut 18 ani fără să aibă legături trupești cu soția sa. Sfânta mucenița Anastasia a viețuit și ea un număr de ani căsătorită cu Publius, senator roman fără să se fi consumat căsătoria. Dacă la oameni a fost posibilă curățenia și fecioria, de ce hulesc unii și spun că Dumnezeu s-a născut prin păcat și Maica Domnului n-a fost fecioară? Să ne curățim și noi cugetul, sufletul, inima și mintea, ca să ne aflăm vrednici de tăria Duhului Sfânt, care să lucreze în noi pentru zidirea unui om nou, cu o viață nouă, după chipul Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, căreia să cuvine toată slava, cinsta și închinășina împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh în vecii vecilor. Amin. Să ne ajute Dumnezeu să săvârșim cu pace, liniște și bucurie sufletească aceste sfinte sărbători, să ajungem cu bine și la praznicul botezului Domnului și acest început de an încununat de aceste momente duhovnicești luminate, să se continue de plin în tot cursul anului care începe și a celor care vor urma. În ascultare și smerenie pornite numai din dragoste către Dumnezeu, către care rămân al dragostei voastre iubitor și rugător, arhiepiscop și mitropolit Vlasie. Iubiți credincioși, mulțumesc în al preasfințitului pentru această frumoasă pastorală. Cred că pe toți ne mai aduce cu picioarele pe pământ și capul din nou. De asemenea, Evanghelia de astăzi, pentru cei ce caută curăție, cei ce caută smerenie, cei ce se caută pe ei înșiși, ceea ce a nobilat Dumnezeu în noi, găsesc mult nectar, găsesc multă filozofie, multă înțelepciune și multă odihnă. Vedeți dumneavoastră cum a spus și aseară și a spus și nou preasfințitul mitropolit și de atâtea ori s-a spus și de aici și din cărți și cum frățile voastre vedeți cel mai frumos, nobil și înțelept rod al vieții unui om răsare din pământul smereniei. Dacă ne gândim la Domnul Hristos, ziditorul cerului și al pământului, îl vedem cum împlinește apogeul smereniei, el fiind împărat al tuturor zidirilor și din veci împodobit și slăvit de înger, se întruchipează în chip smerit în om, născându-se ca orice om din acea fecioară curată în Vitlăiem. Nu a venit cum avea să spună peste un oarecare în timp apostolul Pavel ca un înger, ci sămânța lui Avraam a luat. Deci iată-l cum, smerindu-se, se naște în peștera din Vitlăiem. Să spunem că așa a fost momentul acela, cauza, motivația că nu a avut loc și s-a smerit și s-a născut acolo. Dar vedeți că niciun om nu era ca să îl îmbrățișeze, să-l gogolească ca pe un copil, ci-l vedem încălzit de niște animale. Iarăși vine spre îmbogățirea acelei smerenii. Nu vedem pe cărturari și farisei care erau plini de carte să vină și să se bucure că s-au împlinit Sfintele Scripturi, ci niște simpli păstori care erau analfabeți și pășteau oile, stăteau în întunericul nopții să le păzească de lupi. Vedem că nu se aprind lumini pe acolo, ci vine Dumnezeu și aprinde lumina, deci suplinim ceea ce omul doarme și este indolent. Iată, iubiți credincioși, că dacă pe acei păstori care poate nici nu știau de Hristos că trebuie să vină, nu i-a vestit un om, pentru curăția vieții lor, Dumnezeu slobade ca să vină înger și să le spună: mergeți în peștere și vedeți că vi s-a născut nouă vouă împărat. Se să mergem dincolo în Persia, în îndepărtata Persie, și să vedem câtă mândrie s-a născut în acei oameni care erau filozofi, cititori în stele. Erau de o cultură inimaginabilă, era vechea Mesopotamie, leagănul civilizației antice, de unde a pornit omenirea, am putea să spunem. Era țara lui Avram, unde s-a început scrisul, de unde a plecat Noe. Era începutul omului pe pământ, că acolo a fost și Edenul. Deci erau întrituiți ca să fie plini de sine până la cer. Și iată-i cum se smeresc în momentul când a văzut o stea pe cer, care nu se ascunde nici ziua, după cum este firescul stelelor, au înțeles că e ceva neobișnuit. Și acea stea nu mergea în sensul stelelor celorlalte de pe cer, care se nasc noaptea și se sting ziua, ci mergea în sens invers. Atâta minune au văzut acei înțelepți și i-a determinat ca să cunoască că e ceva care e mai presus de filozofia lor și de lucrarea idolilor lor. Și numai acest lucru i-a determinat, ei fiind spuma înțelepciunii persane de atunci, i-a determinat să meargă la împărat și să le spună de călătoria lor spre Palestina. Și de acolo își umplă creștele cu aur, smirnă și tămâie și călătoresc cu multă osteneală mii de kilometri călăuziți de aceasta. Aceasta, când ei voia să rămână, să se odinească, se oprea. Când își porneau caii să meargă spre Palestina, iarăși mergea și steaua. Era cea mai frumoasă și nobilă călăuză pentru ei. Vedeți cum spune și evanghelistul, când au ajuns la țărmul Palestinei, la hotarul acestei țări, deja steaua s-a ascuns. Și au rămas în grea nedumerire. Unde se putea duce într-o țară să întrebe de această minune? Și s-au dus la Irod, care era regele timpul acelia. El dormea, ca și Ierusalimul timpul acelia. Dar ei, plini de nedumerire, plini de bucurie în ființa lor, o bucurie nestăpânită și neexplicabilă, îl întreabă pe Irod: unde s-a născut vouă împărat? Și vedeți dumneavoastră că dacă omul este putred în lăuntrul lui, nu-i trebuie mult uragan ca să-l tulbure și să-l răbășească. Dacă el era un avid de putere, un om care trăia numai după trup, Irod, tâlcuindu-se în ebraică, minte de piele, adică nu are minte în cap. Iată cum s-a tulburat când a auzit despre acei magi, după ce și-au declinat identitatea, că vin de vreo 2 ani din Persia să aducă darul regelui care s-a născut în țara voastră. El habar ne-a avut. Și atunci așa s-a tulburat și a aplicat imediat vicleșugul, după care a luat și scaunul, că istoria l-a încondeiat pe Irod. A luat scaunul ca o vulpe, a domnit ca un leu și a pierit ca un câine. Cum de obicei se obișnuiește și în zilele noastre, mai aprofundat acest cuvânt. Și atunci Irod îi întreabă pe înțelepții Ierusalimului: ce știți voi din Scripturi? Că el nu știa ce este Scriptura și despre prorocii. Și iată cum vin cărturarii, fariseii, saducheii, care la rândul lor erau putrezi, găunoși, doar un sac de paie, fiindcă nu puteau să-L primească pe Hristosul cel adevărat, dar știau unde se naște, după prorocii. Că a spus prorocul cu mii de ani: iar tu, Vitleeme, cu nimic nu vei fi mai prejos decât domnii Iudei. Și pentru aceasta le-a tâlcuit lui Irod fariseii că dacă va veni Mesia, regele, împăratul, cum i-au spus lui Irod, trebuie să se nască în Vitleem. I-a fost atâta de ajuns lui Irod și iarăși a aplicat vicleșugul zicând celor trei: mergeți în Vitleem, găsiți-l unde s-a născut și veniți să-mi spuneți locul precis ca să mă duc și eu să mă închin lui. S-au dus cei trei magi în Vitleem, care la rândul lui în ebraică se tâlcuiește casa pâinii și vom vedea de ce, în alte cuvinte. S-au dus și l-au găsit pe pruncul Iisus născut. Au luat parte la toată trena de slavă și de cinste dumnezeiască a cei trei magi care erau osteniți de atâta călătorie. Fruntea lor asudată, mușchii obosiți, ființele lor stoarse de puteri, acum s-au revigorat gândindu-se, după ceea ce văd, că nu s-au înșelat. Că după ce au plecat de la Irod, a început să le apară steaua. Și au mers până când, după cum l-am consemnat Sfânta Scriptură, acest cuvânt, steaua a stătut deasupra pruncului. Oare ce stea merge, stă când vrei tu? Este ceva numai tainic, nu putem numi stea, dar ea stătea pe cer. Nu mergea ca un bulgăre de lumină pe pământ, ci avea chip de stea pe cer. Și când a ajuns la locul unde s-a născut Hristos, s-a coborât din înaltul cerului, s-a făcut mică, iar ei când au intrat în peșteră au văzut steaua la dimensiuni mici, cum lumina pe prunc. Fără numai că și ei au rămas uimiți totalmente de ceea ce au văzut și se trezeau unul pe altul, poate aiurez, poate visez, poate neadevărat. Dar totul era adevărat, că aceasta nu era altceva decât Îngerul lui Dumnezeu, cum a fost și norul când i-a călăuzit pe evrei din pământul Egiptului spre țara făgăduinței, noaptea în stâlp de nor și ziua în stâlp de foc, noaptea în stâlp de foc și ziua în stâlp de nor. Deci iată că acum a luat chipul stelei. Și frățiile voastre ați avut poate un înger călăuzitor, dar vi s-a arătat printr-un cuvânt, printr-un vis sau prin altceva care v-au adus la credința cea adevărată și astăzi îl sărbați pe Domnul Hristos în nașterea Lui. Deci pe acești magi, fiindcă ei erau atât de docți în cititul stelelor, nu putea nimeni să-i aducă spre acea înțelepțire ca să-i zdruncine din idolatrie și să-i aducă la Dumnezeu cel adevărat, decât un fenomen după înțelepciunea lor. Dacă ar fi fost pictori, dacă ar fi fost poeți, prozatori sau matematicieni sau cine știe în ce excelau ei în viața lor cultă, venea îngerul după cum era mintea lor și înțelepciunea lor, că toată știința de la Dumnezeu curge. Dar anume Dumnezeu a slobozit ca îngerul să se arate în acest chip de stea. Și iată, iubiți credincioșchi, aduce aur, smirnă și tămâie, fiecare din ei cât un dar, care cu alte cuvinte simbolizau aur ca unui împărat, că atunci când mergeau slugile la împărat, mergeau cu daruri de aur sau argint. Îi aduce tămâie ca unui Dumnezeu și smirnă ca unui muritor, fiindcă în legea iudaică morții se ungeau cu niște miruri și smirnă. Deci, cu alte cuvinte, unul din acești magi însuflați de Duhul Sfânt pune în traista lui ca dar semn al muririi pruncului pentru care a bătut atâta cale să-l vadă. Ei nu au uitat, după ce s-au închinat pruncului Iisus, Maicii Domnului, lui Iosif, au auzit îngerii, au văzut lumina. Nu au uitat de porunca lui Irod, de sfatul lui Viclean. Dar ei atâta nevinovăție aveau în mintea lor, în inima lor, că voiau să se întoarcă înapoi la Irod să-i spună unde s-a născut Hristos. Și fac o mică paranteză. Întotdeauna omul curat la suflet este lipsit de răutate. Este ca un naiv, ca un copil. Ați văzut copiii, dacă ei sunt curați, îl bați, dar nu durează mult și te împaci cu el. Frumos ar fi să fie și între oamenii bătrâni, dar păcat, încărunțiți în păcate și în mocirile. Aceștia nu că nu ar fi avut păcate trupești, dar în momentul când au lepădat filozofia lor atât de înaltă idolatră și au înțeles filozofia acelei stele, că este a unui Dumnezeu mai mare decât Dumnezeii lor, s-au umplut de acea nevinovăție, de acea curăție dumnezeiască. Cât de înalți erau ei la minte în judecata lor, nu-l puteau să priceapă pe Irod din mimica lui, din jocul de cuvinte a acelui viclean. Nu i-a lăsat Dumnezeu ca să se spurce pentru nevinovăția și curăția minții lor. Și dacă ei și-au luat rămas bun de la prunc și de la muma pruncului și de la ceilalți, se întorceau spre Irod să-i spună unde s-a născut, dar a venit îngerul și le-a spus: nu mai mergeți la Irod, ci luați-o pe altă cale. Și ce cuvânt poetic și frumos de-ți cântă parcă ca o coardă sensibilă în toată ființa ta, pentru cine înțelege: și pe altă cale s-au dus la țara lor. Deci le-a arătat Dumnezeu o altă cale rotunjită, nu dreaptă spre Irod, cu o steneală, și s-au dus înapoi în Persia, țara lor idolatră. Dar nu s-au dus să se mai închine la idol, ci s-au dus lepădând idolatria și spunând că acum s-a născut Dumnezeu, a venit Mesia pe pământ în care voi nu ați crezut. Iar ei ulterior s-au făcut ca niște apostoli pentru care ar și muri. Iubiți credincioși, fiindcă fiecare pildă, fiecare cuvânt este un motou al romanelor întregi pentru o minte care vrea să-L discearnă pe Dumnezeu, așa și aici, în această Evanghelie, putem desprinde multe. Vedeți niște oameni care n-au cunoscut pe Hristos, pe Dumnezeu cel adevărat. S-au smuls din pământul idolatriei și l-au acceptat și apoi l-au adulat, s-au împrietenit, pentru care a și murit acești oameni cândva păgâni. Noi trăim într-o țară creștină, avem sfinte cruci și știm importanța lor, avem sfinți pe pereți, avem sfinți în cărți, trăim printre ei. Știm că a venit Hristos și cât de greu se desprinde omul din această idolatrie a pântecelui, a patimilor. Ce credeți dumneavoastră, oare când va veni judecata lui Hristos? Și vor veni acei trei magi îmbrăcați în hainele lor persane, în costumația și comportamentul lor idolatru, obosiți, transpirați, fărâmați de atâta cale, cu niște trăistuțe simple, și îți va spune: tu Nemernicule, ai dormit în pământul lui Israel și nu ai vrut ca să-L cunoști pe Hristos. Iar noi am venit de departe, necunoscând filozofia Lui și înțelepciunea Lui, și am adus și darul. Ne-am închinat Lui, iar Tu nu te închini. Când împărtășeam copiii, îmi venea un gând. Câtă rușine pentru cei care s-au spurcat acum la aceste sărbători păgâne, aș putea să spun. Cât de greu îi vine unui copil ca să-și stăvilească neputința pântecelui și totuși cu câtă demnitate a mers înainte. Acesta într-adevăr este un mag, este un înțelept, este un filozof, este un apostol al lui Iisus Hristos. Aș dori ca așa să rămână, ca să nu spurce viața când ajunge la maturitate. Iată cât de frumoasă este viața creștinească, iubiți credincioși, și cred că, după cum au spus înțelepții lumii, mai bine să rămânem copii toată viața. Dar dacă firea trupului ne îmbătrânește, ne cârpovește, ne zbârcește, ne aduce precum cârpova din Biblie, nu avem ce face, acesta este al trupului. Dar ne putem face ca niște copii, adulându-L pe acest frunt, împrietenindu-ne cu El, făcându-I poruncile Lui și ascultându-le, luptându-ne cu animalul din noi, și în felul acesta te vei face un copil, un prunc nou născut, nesla din Vitleiem. Iubiți credincioși, mulțumesc tuturora care au participat la această nevrednică laudă a pruncului Iisus care s-a născut în Vitleiemul Iudeii. Maica Domnului, bătrânul Iosif, magii și toți ceilalți să fie prezenți în ceasul judecății, să ne numere picurușurile noastre de osteneală, de lacrimă sau de binețe pentru Cel ce s-a născut în peștera din Vitleiem, și dăm slavă și cinste în veci. Amin. Să trăiți, Părinte!